reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 lutego, minęła 19. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Trwa ustalanie okoliczności wypadku rządowej kolumny. Za chwilę kolejne informacje w tej sprawie. Areszt dla ojca 3-miesięcznego chłopca podejrzanego o znęcanie się nad dzieckiem. Władze Peru oferują 30 tysięcy dolarów nagrody za pomoc w złapaniu byłego prezydenta. Prokuratura i biegli sprawdzają okoliczności wypadku samochodowego z udziałem premier. Wczoraj wieczorem w Oświęcimiu przewożący Beaty Szydło samochód zderzył się z Fiatem Seicento. Premier została przetransportowana do szpitala, a szef jej ochrony przeszedł operację. Kierowcy drugiego pojazdu nic się nie stało. Dotychczas zebrane informacje o zdarzeniu przedstawiło kierownictwo MSWiA, a także komendant główny policji. Na ich konferencji był Arkadiusz Augustyniak. Informacja o zdarzeniu oświęcimska policja otrzymała wczoraj po 18:30. Wiadomo, że kierowca Seicento przepuścił pierwszy samochód kolumny rządowej, po czym chcąc skręcić w lewo zderzył się z pojazdem przewożącym Beatę Szydło. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak powiedział, że samochód z panią premier poruszał się z prędkością stosowną do miejsca. Około 50 km na godzinę, więc była to prędkość bezpieczna. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk poinformował, że w wydychanym powietrzu obu kierowców nie stwierdzono obecności alkoholu. Również od obydwu pobrano krew do dalszych badań na ewentualną zawartość alkoholu lub podobnie działających środków. Szef policji dodał, że przesłuchano 14 świadków, w tym 3 osoby postronne. Wszyscy trzej potwierdzają, że słyszeli sygnały dźwiękowe jadącej kolumny Biura Ochrony Rządu. 21-letni kierowca Seicento przyznał się do spowodowania wypadku, a na pytania o dokładny przebieg zdarzenia odpowiedzą biegli i krakowska prokuratura. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Zarzuty znęcania się i spowodowania obrażeń ciała u 3-miesięcznego dziecka usłyszał 28-letni mieszkaniec Głowna w Łódzkiem. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. O tym, że dziecko mogło zostać pobite, poinformowała opiekę społeczną partnerka podejrzanego. Lekarz pediatra potwierdził możliwość znęcania się nad chłopcem i kazał zawieźć go do szpitala w Łodzi. Biegli ustalili, że oprócz śniaków na twarzy dziecko ma też złamaną rękę. Ojciec 3-miesięcznego chłopczyka został dziś przesłuchany w prokuraturze w Zgierzu i przyznał się do winy, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Potwierdził, że dochodziło do sytuacji, że potrząsał dzieckiem. Wynikało to z tego, że niejednokrotnie chłopiec wprawiał go w zdenerwowanie. Jak twierdził, matka nie chciała się zajmować synkiem i w tym zakresie obowiązki spoczywały na nim. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. 30 tysięcy dolarów to nagroda, jaką Peru wyznaczyło za pomoc w schwytaniu byłego prezydenta Alejandra Toledo. Od wczoraj polityk jest poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Toledo został oskarżony o wzięcie 20 milionów dolarów łapówki od brazylijskiego koncernu budowlanego w zamian za koncesję na budowę autostrady. Zdaniem policji pieniądze były przekazywane od 2001 do 2008 roku i za pośrednictwem londyńskiego banku miały trafić na konta w Panamie, Kostaryce i Stanach Zjednoczonych. Minister spraw wewnętrznych Peru Carlos Basombrio w rozmowie z peruwiańską telewizją stwierdził, że były prezydent prawdopodobnie jest w San Francisco w Kalifornii. Interpol ogłosił już czerwony alert w 190 krajach, to znaczy, że prawie we wszystkich państwach świata wiedzą, że jeśli ten pan przekroczy granicę, musi być zatrzymany i deportowany. Peruwiańskie MSW wpisało Alejandra Toledo na listę najbardziej poszukiwanych przestępców kraju. A na koniec tego serwisu jeszcze informacja ze świata przyrody. Europejskie pasikoniki i świerszcze są w dużym niebezpieczeństwie, alarmują ekolodzy. Najnowszy raport Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody analizował nasz korespondent naukowy Rafał Motriuk. Opisane owady należą do grupy prostoskrzydłych. Na terenie Unii Europejskiej jest ich ponad 1000 gatunków. Według autorów dokumentu 30% z nich jest zagrożonych wyginięciem, w niektórych przypadkach zagrożonych krytycznie. Pasikoniki i świerszcze są źródłem pożywienia dla ptaków i gadów, dlatego ich coraz mniejsze populacje mogą być niebezpieczne także dla innych zwierząt. Przyczyną zagrożenia są dzikie pożary, intensywne rolnictwo i turystyka, głównie w rejonie Morza Śródziemnego. Nad raportem pracowało 150 naukowców przez 2 lata. Ich zdaniem ratować owady prostoskrzydłe trzeba natychmiast. W przeciwnym razie charakterystyczne cykanie może stać się przeszłością. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na informacje sportowe. Adam Malecki. Grają w piłkarskiej Ekstraklasie. 10 w tabeli Wisła Kraków podejmuje 9 koronę Kielce, a oba zespoły dzieli zaledwie punkt. To też czas debiutów. Pierwszy raz na ławce trenerskiej Białej Gwiazdy zasiadł Hiszpan Kike Ramirez. Wisła nie przegrała u siebie od sierpnia zeszłego roku i tę serię dziś chce podtrzymać. Na razie udaje się. Wisła prowadzi do przerwy po pięknym uderzeniu Patryka Małeckiego. W drugim dzisiejszym meczu 21 kolejki o 20:30 Arka podejmie w Gdyni Legię Warszawa. W ligach zagranicznych fiesta strzelecka w meczu, który był przed smakiem finału Pucharu Króla. W lidze Barcelona rozgromiła na wyjeździe 6-0 Alavés. Strzelali Neymar, Messi, Suarez i to w zupełności wystarczyło do powrotu na fotel lidera. Wieczorem Real Madryt zagra z Osasuną. Trwa ciekawe spotkanie w lidze angielskiej. 6 Liverpool gra z wiceliderem Tottenhamem. Przy Anfield Road jest 2-0 dla Liverpoolu, a w 2 minuty Kogutów znokautował Savio Mané. W sportach zimowych dziś wielka radość w domu rodziny Kotów. Maciej Kot wygrał w Sapporo pierwszy w karierze konkurs Pucharu Świata i dumny z postawy syna jest tata Rafał. Wszyscy są wzruszeni z tego, co już zdążyłem porozmawiać i bardzo mile zaskoczeni, szczęśliwi. Myślę, że przez tyle lat, co Maciek czekał na ten sukces, cała rodzina czekała, wszyscy, no to zostało to w końcu nagrodzone i myślę, że to nie jest ostatni Maćka taki dobry wyczyn. Maciej Kot zajął pierwsze miejsce ex aequo ze Słoweńcem Peterem Prewcem, a trzeci był Austriak Stefan Kraft. Oprócz Kota w pierwszej dziesiątce znaleźli się również Jan Ziobro, był 9 i Piotr Żyła 10. Kamil Stok z 18 miejscem pozostaje liderem klasyfikacji generalnej. Z nikim najwyższego stopnia podium nie musiał dzielić sensacyjny triumfator Mistrzostw Świata w biatlonie. Niemiec Benedikt Doll wygrał sprint na dystansie 10 km w Hochfilzen. Wyprzedził o niecałą sekundę Norwega B i wielkiego faworyta Francuza Martina Fourcade. Nie udało się dzisiaj przeprowadzić zjazdu w Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim. Mgła pokrzyżowała plany w St. Moritz i panowie Alpejczycy pojadą jutro o 13:30. Emocji dzisiaj nie zabrakło za to w lidze siatkarzy. W meczu na szczycie plus ligi Skrabeł Chatów wygrała w Gdańsku z Lotasą Trefl. O zwycięstwie zadecydował tiebreak. Błąd zadecydował za to o tym, że Thierry Neuville stracił prowadzenie w rajdzie Szwecji. Belg na special stage'u urwał koło i nowym liderem został Finn Jari Mattilatva. Jeszcze na koniec tenis. Polki przegrały pierwsze starcie w meczu, którego stawką jest awans do kwietniowych baraży o grupę światową drugą. Katarzyna Piter przegrała z Iwaną Jorowicz. Trwa spotkanie Magdy Linet z Niną Stojanowicz. Wynik w kolejnym serwisie sportowym za 2 godziny. Z godziny na godzinę coraz zimniej. Na razie od minus 9 stopni na wschodzie do minus 1 na zachodzie, ale nad ranem będzie od minus 11 do minus 6. Śnieg może popadać głównie na północy i wschodzie. Jutro sporo słońca na zachodzie kraju, w innych regionach więcej chmur, a na termometrach maksymalnie minus 5 stopni w Suwałkach, minus 2 w Gdańsku, minus 1 w Krakowie, plus 1 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Był wielokrotnie wybierany nową nadzieją polskiego jazzu przez czytelników Jazz Forum. Dziś jest nadzieją spełnioną i laureatem Mateusza Trójki 2016. Paweł Kaczmarczyk z zespołem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki. Gościnnie wystąpi wybitny skrzypek Adam Bałdych. Zapraszam na transmisję w niedzielę tuż po 19:00. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Folkowy fonogram roku 2016. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 27 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl i pod numerem telefonu 22 645 53 01. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. obrazy przez auta szybę. Kolory przez auta szybę. Ogrody przez auta szybę. Oh, zupełnie nowej orientalnej odsłonie przez auta szybę. To oznacza, że jest już z nami nowa płyta Randewu. Jeżeli wszystko dobrze się ułoży, za tydzień gościem listy osobistej będzie Ziemowit Kosmowski, który o tej płycie opowie. Gościnie w tym utworze Wojciech Wagleski. To on grał na zelektrykowanym sitarze, jeżeli dobrze rozumiem, co tak pięknie orientalnie grało. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Metz. Dobry wieczór. Witamy w liście osobistej. Teraz już Wojtek Wagleski jako szef. Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda Nowy album WW nazywa się 7, od poniedziałku do niedzieli. Miło mi poinformować, że swoją przedpremierę, a raczej, jak nazywa to Wojciech Waglewski, próbę czytaną, będzie miał właśnie w liście osobistej o 20 w sobotę 4 dnia marca. Bardzo proszę jeszcze nie przysyłać maili, nie dzwonić, bo zaproszeń jeszcze nie mamy. Ta czytana próba pociągnie się, trudno powiedzieć ile, myślę, że więcej niż 60 minut. Sam zespół też jeszcze tego nie wie. Przypomnę, w liście osobistej po 24 dnia marca w sobotę. Nowe WW. A ta płyta, z której teraz zagramy o krakowskich tramwajach, bardzo się Wojtkowi Wogleskiemu podoba. Wladimirska. I decided to go a little faster to get to the other side. Not exactly as fast as lightning, but it'll get me there just fine. Still on steel, 100 years, screeching now, protect your ears. Hear us rushing by your window, now there's nowhere you can hide. Where you can hide, where you can hide. Just want out and leave these troubles behind, scatter like paper in the eye of the storm, documented with a silence note, it's only heard from far, far away. More cards in play, following suit. Everywhere you look, you only see red. And wonder when to call off the race. Watching a horse running down his last legs. Just when you think it couldn't get much worse, watch the numbers rise on the dead. And the chimes of freedom flash and fade, only heard from far, far away. Trust in your own. Now the gray is broken in the early morn, and the words forming barely have a voice. It's just your heart that's breaking without choice. Przed mail. Ja też zauważyłem, że bardzo dawno tego nie graliśmy. Niezwykła płyta. Max Richter zainspirował się twórczością Virginia Woolf. Płyta, która na papierze wydaje się być nie do zrobienia. A tymczasem efekt jest znakomity. To bardzo jeszcze niepotwierdzona wiadomość, ale czynimy duże starania, żeby Max Richter wykonał fragmenty tej płyty w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Fragment In the Garden z Mrs. Dalloway. Ta muzyka oryginalnie była ścieżką dźwiękową i zastanawiałem się, jak obroni się jako byt niezależny. Broni się przepięknie. Trzymajmy kciuki, żeby udało się z występem Maxa Richtera u nas w Trójce. Należy po prostu puścić wodze wyobraźni. Tak jak w muzyce Maxa Richtera można, bardzo koncentrując umysł, doszukać się Virginia Woolf, tak w nagraniu Modern Jazz Quartet tytułu, bo był to utwór o fanaberiach królowej. Be with me, I've nothing to give. But lawyers say this love is best. They leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be see-through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The whistle calls my temper. It never calls my temper. Walking through the suburbs, though not exactly lovers, you're a couple, especially when your body's double duplicating on your way for the next Kuwait, coma, coma, Jamaica and Roma, coma, coma, Jamaica and Roma, coma, coma, Jamaica and Roma, coma, coma, Jamaica and Roma. I love you.

zwariowany pędzi. Nie wiem, co to z nami będzie. Sprawy, ludzie i motyle. Chwila, co przegania chwilę. Chwilę. Komputery, doświadczenia. Z dnia na dzień się życie zmienia. Ktoś ląduje na księżycu. Inny ktoś wymyśla życiu. Życiu. Czy to piekło, czy to niebo, jak się czuć na świecie trzeba? Ile w roku 2000 będzie zła, a ile szczęścia? Szczęścia.